prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 18:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. Dziś audycja z Międzyzdrojów, ale najpierw serwis. Justyna Mączka i Filip Jarek. Tłumy pożegnały w Warszawie Irenę Szewińską. W pogrzebie wzięli udział sportowcy i para prezydencka. Nie wolno kontynuować leczenia wycofanym z obrotu lekiem na nadciśnienie, ostrzegają lekarze. Jest niezgodna z wiedzą historyczną. Instytut Yad Vashem skrytykował deklarację premierów Polski i Izraela. Wyjątkowa osoba, była wzorem, była skromna. Żegnamy sportowca stulecia. Na warszawskich Powązkach spoczęła Irena Szewińska. Żegnali ją bliscy, prezydent, premier, sportowcy i ci, którzy pamiętają jej osiągnięcia. W ostatniej drodze wybitnej sportsmence towarzyszyły tłumy. Dla Polski cały czas dużo medali zdobyła dla nas. Więc obowiązek być na pogrzebie. Premier Mateusz Morawiecki, żegnając Irenę Szewińską, przypomniał jej wielkie zasługi dla polskiego sportu. Wielka sportowa kariera z 7 medalami olimpijskimi, 3 złotymi. A szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach we wzruszającym przemówieniu mówił, jak wielką postacią dla sportu, nie tylko polskiego, była Irena Szewińska. Irena zadedykowała całe życie dla sportu. Irena pokazała nam prawdziwe znaczenie bycia mistrzem. Żegnaj moja przyjaciółko. Jeden z synów Ireny Szewińskiej, Andrzej, wspominał, jaką żoną, matką i babcią była Irena Szewińska. Robiła jajeczniczkę dla Jasia. Opowiadała przygody związane z karierą sportową. Irena Szewińska zmarła w miniony piątek w wieku 72 lat. Była najwybitniejszą polską sportsmenką. Biła światowe rekordy w sprintach na 100, 200 i 400 metrów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz ważne informacje dla osób chorujących na nadciśnienie. Pacjenci, którzy przyjmowali wycofane z obrotu leki zawierające valsartanum, nie mogą ich nadal przyjmować. Apeluje o to profesor Piotr Ponikowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał z rynku ponad 15 leków w różnych dawkach i różnych producentów, które mają w swoim składzie wymienioną substancję. Valsartanum, pochodzące od jednego z chińskich dostawców, było zanieczyszczone. Sprawą zajmuje się Joanna Stankiewicz. Pacjenci, którzy przyjmują leki na nadciśnienie zawierające substancję czynną valsartanum, mogą sprawdzić w każdej aptece, czy dany lek lub jego seria została wycofana, wyjaśnia rzecznik Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego Michał Trybusz. Pacjenci mogą te leki przynieść do apteki celem sprawdzenia. Wtedy też oczywiście ten lek można przekazać do utylizacji. Nie ma na ten moment mowy o zwrocie pieniędzy. Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesor Piotr Ponikowski podkreślił, że pacjenci, którzy mają w domu wycofane z obrotu leki, nie powinni kontynuować leczenia. Powinni zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu po nową receptę. Są dwie opcje. Albo kontynuowanie leczenia valsartanem, tylko innym preparatem, niewycofanym, bo takie preparaty na rynku są dostępne. Albo, i tutaj decyzja jest w rękach lekarza, zastąpienie valsartanu lekiem z tej samej grupy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Yad Vashem krytykuje wspólną deklarację premierów Polski i Izraela. Izraelski Instytut zajmujący się badaniem zbrodni Holokaustu pisze w oświadczeniu, że dokument jest niezgodny z wiedzą historyczną. Informację zebrał Wojciech Cegielski. Przedstawiciele Yad Vashem napisali w oświadczeniu, że tu cytat, próba gloryfikacji pomocy udzielonej Żydom i zaprezentowanie jej jako powszechnego zjawiska, jak również próba pomniejszenia roli Polaków w prześladowaniach Żydów są nie tylko wbrew prawdzie historycznej, lecz również wbrew prawdzie o heroizmie sprawiedliwych wśród narodów świata. Izraelscy historycy krytykują też zestawienie w deklaracji zjawisk antysemityzmu i antypolonizmu. Uznali bowiem, że są to dwie sprawy, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Podpisana tydzień temu wspólna deklaracja premierów Polski i Izraela dotyczy wspólnego wyjaśnienia historii II wojny światowej. Szefowie rządów odrzucili w niej określenie polskie obozy w stosunku do miejsc zbudowanych na ziemiach okupowanej Polski przez niemieckie siły okupacyjne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pytany o komentarz do stanowiska Instytutu wiceszef MSZ-u i przewodniczący zespołu do spraw dialogu z Izraelem Bartosz Cichocki powiedział, dla nas wiążące jest stanowisko wyrażone przez premiera Izraela. Jest już niemal gotowa zachodnia obwodnica Radomia. Trasa będzie częścią tzw. ekspresowej siódemki, która połączy północ Polski z południem. Prace ruszyły 3 lata temu i objęły nie tylko budowę autostrady, tłumaczy inżynier kontraktu Jacek Słabiak. Budowa obwodnicy Radomia to nie tylko droga, to są również 27 obiektów, w tym 2 kładki dla pieszych, 4 mosty i reszta to są wiadukty.

Audycja popołudniowa, dziś z Międzyzdrojów, z 23. Festiwalu Gwiazd, który trwa tu od wczoraj i będzie jeszcze trwał. Zapraszamy serdecznie. My jesteśmy na promenadzie przy hotelu Amber Baltic. My, czyli załoga popołudniowej audycji oraz gość, który już jest w studiu. Za chwilę rozmowa, a przy okazji zagadka. A na razie nasza piosenka dnia. Magnifique Junior, proszę posłuchać. Magnifique Junior to nasza piosenka dnia. A dziś we fragmencie w tej audycji, bo spieszę donieść, że jest rozwiązany konkurs, który ogłosił Krzysztof Łoniewski. Biegam, bo lubię. Zamiast wodzić palcem po mapie, biegaj z mapą w łapie. Napisał pan Waldemar z Łęczycy i dostanie zestaw nagród obiecany przez Krzysztofa po 17.20. A ja obiecałem państwu rozmowę z gościem. No to się z Kubą teraz przywitamy jeszcze wspólnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Umówiony pan był? Albo jestem umówiony, albo nie jestem umówiony. A prezes jest? Bo my do prezesa. Zależy dla kogo. No i tu państwo pewnie wiedzą, kto jest naszym gościem. Izabela Dąbrowska, dzień dobry. Dzień dobry. A, i zupełnie inny głos, prawda, teraz. Rozpoznają panią na promenadzie, kiedy spaceruje pani? Nie pukają do prezesa czasami? Przyznam się, że jeszcze nie zdarzyło mi się spacerować, więc nie zdążyłam się zorientować. To wszystko przed panią. Polecamy. Spacer po promenadzie. Ale to nie tylko ucho prezesa, to przecież także, a może przede wszystkim, projekt Lala Poland. Jeśli państwo widzieli, to pewnie znają państwo mało asertywną panią Irenkę, która ma w życiu wiele problemów czasami. Izabela Dąbrowska w brawurowych rolach w tych projektach. Ciężko było tak przeskoczyć? Czy w ogóle przeskakiwać? No bo przecież oba projekty trwają. No, dla aktora to jest, można powiedzieć, sama radość, że się może sprawdzać w różnych projektach i w różnych formułach i być jakby naświetlanym z różnych stron. No bo z asertywnej, mocno asertywnej sekretarki prezesa staje się pani mało asertywną Irenką, która idzie po chleb do sklepu, a wynosi dwie siatki zakupów. To jest... I wychodzi bez chleba. Właśnie tak, no puentę zdradziliśmy trochę, ale być może to nie wadzi. Jak się pani czuje w Międzyzdrojach? Jak wszystkich pytamy o to, bo my się czujemy świetnie. Jest pięknie, jest piękna pogoda, jest piękna plaża, woda zimna, no ale to już nasz Bałtyk chyba tak ma, oczywiście, niezależnie od miejsca. I to są takie wyrwane 3-4 dni z bardzo napiętego kalendarza roku, który się pracuje cały rok, bo ja pracuję łącznie z wakacjami, bo tak się zdarza, że serial Blondynka, którym również gram, jest skręcony tylko latem, więc... No jest to praca oczywiście, którą kocham i można powiedzieć mnie męczy mnie jakoś tak straszliwie, ale jednak czas zajmuje i tak dlatego takie kilka dni w Międzyzdrojach to jak... No właśnie, popularność prezent. Jest wpisana w zawód aktora. Czuje się pani popularną aktorką? Nie chcę używać słowa gwiazda, żeby nie wprowadzać... Dziękuję bardzo, dziękuję za to obostrzenie, tak. Czy ja się czuję popularna? Powiem tak, ludzie dają mi żyć, za co jestem im bardzo wdzięczna. Nie napastują mnie jakoś tak szczególnie mocno, a jeżeli zaczepiają, to raczej są to miłe zaczepki. Także nikt nie ma pretensji, póki co. Skąd pani czerpie inspirację? Bo widać, że jest pani bacznym obserwatorem życia codziennego. Tak jakby pani rzeczywiście codziennie robiła zakupy. No, może sekretarką, no, nie codziennie, ale świetnie pani z tymi charakterami walczy. To jest pytanie, na które ja sama szukam odpowiedzi. Nie wiem, no aktorzy zwykle mówią, że czasami mimochodem coś podejmują z życia, tak? Że obserwują ludzi i bo nigdy nie wiadomo, trochę żerujemy na ludziach, bo nigdy nie wiadomo, co się przyda. Ale to nie jest tak, że chyba, że ja to robię świadomie, że podglądam po to, żeby poszerzać swój skarbczyk. A gdzieś się to potem kumuluje. To gdzieś zostaje i rzeczywiście potem z tego można czerpać, ale chyba nie, bez jakiejś celowości takiej. No bo projekt La Polen to jest właśnie taki projekt, który no, pokazuje nasze wady, przywary, śmiejemy się z samych siebie i to dość mocno. Powiedziałbym, że no, granice są dość daleko posunięte, a jednak widzimy w tym wszystkim nas, a jednak potrafimy się śmiać. Jak to jest z tym naszym poczuciem humoru? Bo to też dzisiaj pytanie, które tu padło. No więc odbiór tego... nie lubię słowa projekt, no ale tej naszej działalności, tego naszego La La Poland, tych 8 odcinków dowodzi tego, że jednak Polacy mają poczucie humoru i mają poczucie humoru na swój temat, co jest, można powiedzieć, już takim wyższym piętrem poczucia humoru, tak. No ale jest to też trudny humor, bo to taki absurdalny momentami. To nie jest wprost, to prawda, to prawda. Poza tym może troszkę też bazuje na takim śmianiu się z ludzi, którym wydaje nam się, że mają gorzej niż my. I to zawsze poprawia humor, coś w tym jest, to prawda. Spotkanie autorskie z twórcami La La Poland. Będzie można również obejrzeć kilka odcinków jutro, także tutaj w hotelu Amber Baldic po 20.30 w sali Casino. Zapraszamy bardzo serdecznie. No to będzie takie spotkanie z widzami. Może tu padnie jakieś słowo krytyki ze strony oburzonego społeczeństwa, ale chyba nie. Czekamy na konstruktywną krytykę, zawsze, zawsze. No i mało asertywna pani Irenka okazała się bardzo asertywną Izabelą Dąbrowską. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. W audycji popołudniowej. Dziękuję. Zapraszam, bo dla tych, którzy z Państwa, którzy nie zdążyli obejrzeć pierwszego sezonu La La Poland w drugim programie Telewizji Polskiej, teraz są powtórki w soboty o 21:00 bodajże 15 lub 30. La La Poland, zapraszamy serdecznie. Śmiejmy się z samych siebie. Śmiech to zdrowie. I spacerujmy pomiędzy zdrojach. Może się uda spotkać, na pewno się uda spotkać kogoś, kogo znamy z ekranu, ze sceny teatralnej. Wszyscy artyści tutaj są z nami, a my jesteśmy, no, spróbujemy to dowieść od godziny 16. Jesteśmy tu po sąsiedzku z Aleją Gwiazd, która się będzie poszerzać. Promenada tutaj obok. No właśnie, Kuba, no właśnie. Krystian, jak myślisz, ile ta aleja ma lat? Ma lat? Ma lat. Ale to trudne pytanie. No dokładnie 22, bo pierwsze odciski dłoni znanych artystów pojawiły się tutaj w 96 roku. Wśród uhonorowanych byli m.in. Beata Tyszkiewicz, Krystyna Janda, Maja Komorowska, Bogusław Linda czy Zbigniew Preisner. Swój odcisk zostawił wtedy też Jarosław Jakimowicz, aktor znany z kultowego filmu Młode Wilki. Jak sam mi powiedział, jego odcisk tuż po festiwalu po prostu zniknął. Ktoś się na niego połasił. Podobno to nie jeden taki przypadek. Teraz aleja została wyremontowana, rozbudowana, a odcisk Jarosława Jakimowicza, niestety już zupełnie nowy, wrócił na chodnik. Obecnie swoje odciski ma tutaj grubo ponad 150 osób. Chodzi o to, by miejsce było jedyne w swoim rodzaju, mówi mi profesor Adam Myjak z warszawskiej ASP. Mieliśmy pan na pomysł, żeby to były żywe ślady odciśnięte w materii takiej jak najbardziej trwałej, czyli w tym wypadku w brązie i oby był autograf, ręcznie napisany. Znalazłam właśnie pana Zbyszka. Pana Zbyszka Wodeckiego? Tak, oczywiście. Ulubieniec? Ulubieniec mój. Tutaj jest coś ciekawego, bo sam zauważyłem, że te dłonie nawet potrafią młodzi ludzie przychodzić i kalkować, odbijać to, ten autografy zbierać. Kogo pani tutaj namierzyła, jeśli chodzi o te odciski? Właśnie Tadzik pytał się, dlaczego tutaj jest takie pęknięcie łubu-dubu. Przy Jerzym Turku. Tak. Czyli słynny trener klubu Tęcza. No właśnie, tak. I próbujemy właśnie historię opowiedzieć na ten temat. Te niektóre ciski są już tak scałowane, jakby to mówiąc, że widać sympatię, która postać jest najbardziej lubiana czy postrzegana. Co pani o tym sądzi? Bardzo dobry pomysł. Właściwie to celowo tutaj po to przyjechaliśmy, bo jesteśmy na wczasach Międzywodziu i przyjechaliśmy tutaj do Międzyzdrojów po to, żeby zobaczyć aleje. Tak. No mamy Janusza Gajosa, proszę zobaczyć. Już prawie tą dłoń by się przydało zregenerować. Bogusław Linda, tej dłoni prawie nie ma. No dobrze, ja przyłożę też, zobaczymy dłoń Bogusława Lindy. To prawda, proszę państwa, ona jest... Praktycznie połowy tego zagłębienia nie ma. Tak, jest spolerowana dłońmi. Znalazłam Hannę Banaszak, Bielicką, Kamińskiego. Na razie jestem w połowie, także jeszcze jestem na etapie poszukiwań. To jednak jest trochę pracy, zamieszania, bo to jednak prawie 40 minut trwa sam proces odciśnięcia. On musi rękę trzymać w gipsie i być tak jak niewolnikiem tej materii. I w pewnym momencie, jak to już tak zaczyna chwytać, związać, musi jeszcze złożyć swój autograf autentyczny. Później to czyścimy, obrabiamy i robimy dopiero odlew spiżowy, czyli w brązie. To jest trochę taka też pamiątka po ludziach, którzy od nas odeszli. Odeszli, oczywiście, także świetny pomysł. Jest to, zostało coś namacalnego po nich, oprócz ich działalności, która została nam w spadku. Jeszcze właśnie taki prywatny ślad. Zgadzam się z tym. Tu jest tak wymieszana ta kultura masowa, popkultura, no i ta z najwyższego jakby pułapu, bo taki Zapasiewicz, który na początku też miał wątpliwości, Cholówek, czy Łapicki, Hanuszkiewicz, oni mieli rezerwę do tego, powiedzieli. Oni nie chcą tutaj uczestniczyć za bardzo, to dla młodych, ale jak tu przyjechali, powiedzieli, że to jest jedyne miejsce, kiedy oni się tu poczuli, że ludzie ich potrzebują, chcą z nimi się spotkać, bo tu tłumy się gromadzą. Zresztą zobaczy pan, co tu się będzie działo w momencie osłonięcia. To kilkanaście tysięcy ludzi na pewno będzie. To wszystko jest zabudowane tłumem ludzkim, rowiem. Ja wiele widziałem w życiu, ale takiej chęci bycia razem to się rzadko zdarza. I uważam, że Międzyzdroje ma najpiękniejszą aleję w Europie. Nie ma ładniejszej. Profesor właśnie w tym roku będzie miał również swoją pamiątkową tablicę, już bez dłoni, ale za to z autografem, a odciski zostawią tacy artyści jak Grażyna Wolszczak, Natalia Rybicka, Krzysztof Cugowski, Mirosław Baka czy Iga Cembrzyńska. Uroczystość w sobotę o 21:00. No i wszystko uświetni Krzysztof Cugowski recitalem. Dość powiedzieć, że obok promenady z odciśniętymi dłońmi są również takie szczególne miejsca w Międzyzdrojach, gdzie można usiąść, na przykład obok Krzysztofa Kolbergera, gdzie można spotkać Jana Machulskiego, jest z trąbką Henryk Quinto, jest ustnik przykręcony, także wszystko jest na miejscu, a będzie odsłonięta również ławeczka Ireny Jarockiej. To także jeden z punktów tegorocznego 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach, na który zapraszamy właśnie z Międzyzdrojów i słuchamy płyty tygodnia. W tym tygodniu Florence and the Machine, płyta Highest Hope. Ciekawe, jak zabrzmi tutaj, bo tutaj także można słuchać audycji popołudniowej, tu na promenadzie przed hotelem Amber Baltic. Big God to jest tytuł tego nagrania, 71335, dwa egzemplarze dla państwa. Big enough to hold your love. Need a big God. Big enough to fill you. Keep me up at night to my messages. You do not reply. You know I still like you the most. The best of the best and the worst of the worst. Well, you can never know the places that I go. I still like you the most. You'll always be my favorite ghost. You need a big God. Is it just part of the process? Well, Jesus Christ, it hurts. Though I know I should know better. Well, I can make this work. Is it just part of the process? Jesus Christ, it hurts. Dwie płyty Highest Hope powędrują w Polskę. Jedna do Oławy, do pana Roberta, druga do Kutna, do pana Piotra. Serdecznie gratulujemy. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. OFF Festival od 3 do 5 sierpnia. To festiwal, nad którym Trójka ma patronat. Do Katowic znów zjadą gwiazdy niezależnej muzyki. A my oczywiście serdecznie państwa zapraszamy. No i będziemy mieć teraz niespodziankę, którą pewnie państwo już domyślają się, jaka to, której się domyślają. 3 dwuosobowe karnety na cały festiwal. To zadanie dla państwa, które brzmi: jaki polski utwór, dlaczego mogłaby zaśpiewać na OFF Festiwalu Charlotte Gainsbourg? Jaki polski utwór i dlaczego mogłaby zaśpiewać na festiwalu OFF Charlotte Gainsbourg? I to zadanie dla państwa. Proszę odpowiedzi przesyłać na numer SMS 73533. Wszystko kosztuje 3,60 zł brutto. 73533. Zapraszamy. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. A my teraz o sprawach poważnych. Brytyjczycy przeżywają od kilkunastu godzin déjà vu w szpitalu w Salisbury. Trwa walka o życie dwojga Brytyjczyków, których próbowano otruć śmiertelnym, paraliżującym gazem nowiczok. To ten sam gaz, którego ofiarą padli kilka miesięcy temu były rosyjski szpieg Siergiej Skripal i jego córka Julia. Szczegóły sprawy zna nasz korespondent z Wielkiej Brytanii, Adam Dąbrowski. Nowy człowiek. Słowo, o którym wszyscy w hrabstwie Wiltshire chcieli zapomnieć, powraca. Sergei Skripal and his daughter Julia have spent a third night in... Pierwszy rozdział 4 miesiące temu. Teraz niespodziewanie kolejny. Około 10.15 rano w sobotę do domu w Amesbury został wezwany ambulans. Kobieta w wieku 44 lat zemdlała, wzięto ją do szpitala. O około 15.30 tego samego dnia karetka powróciła do tego samego domu, gdzie zachorował 45-letni mężczyzna. Około północy wiadomość przekazał światu Neil Basu ze Scotland Yard. Po dokładnej analizie próbek możemy potwierdzić, że kobieta i mężczyzna zostali wystawieni na działanie środka paraliżującego o nazwie nowiczok, tego samego, którego ofiarą padli Julia i Siergiej Skripal. Cały się pocił, ciekła z niego woda, nie można było z nim porozmawiać, wydawał dziwne dźwięki, kiwał się w miejscu, nie było z nim kontaktu, był jak przybysz z innej planety. Mówi znajomy pary Brytyjczyków, a lokalni mieszkańcy przeżywają ponure déjà vu. Znowu taśma policyjna wyznacza kordony bezpieczeństwa i w Salisbury i w Amesbury. Znowu na miejscu antyterroryści, znowu ludzie w skafandrach, przywodzących na myśl ponure firmy katastroficzne. Znowu świadomość, że to może przydarzyć się każdemu. Znowu pytania, jak do tego doszło. Gdybym ja prowadził dochodzenie, zacząłbym od pytania, czy może chodzić o kontakt z jakąś rzeczą, którą wyrzucili ludzie przygotowujący atak na państwa Skripal. Może chodzić o rękawiczki ochronne, o płaszcz, czy też o pojemnik, w którym znajdowała się substancja. Tłumaczy w BBC Richard Guthrie, ekspert od broni chemicznej. Robocze założenie jest takie, że ucierpieli oni w wyniku konsekwencji poprzedniego ataku. Nie zakładamy, że wzięto ich na celownik bezpośrednio. To jednak może się zmienić. Policja ciągle odkrywa nowe ślady. A tymczasem nasz moskiewski korespondent informuje o innym tropie. Nowa Gazeta, powołując się na archiwalną rozmowę z jednym z generałów służb specjalnych, napisała, że przy pomocy nowiczka chciano się pozbyć dowódców czeczeńskich batalionów, ale część ampułek z trucizną zginęła z transportu. Przypomnijmy, gdy w marcu Siergiej i Julia Skripal trafili do szpitala, premier Theresa May oskarżyła o atak Kreml. Efekt? Trwający do dziś kryzys na linii Londyn-Moskwa. Największy od czasów zimnej wojny. To relacja Adama Dąbrowskiego z Londynu. Audycja popołudniowa, 18.30 właśnie minęła. Pogłoski o pogarszającej się pogodzie w Międzyzdrojach okazały się przedwczesne. Na razie jeszcze piękne słońce i szykuje się nawet zachód. Słońce utopi się w morzu późnym wieczorem, kiedy tu już spektakle teatralne będą trwały. Nie tylko one, o tym mówimy dziś od 16. Jeśli chodzi o pogodę, to temperatura spadnie i to na Suwalszczyźnie nawet do 11 stopni, do 16 na Śląsku i nad morzem właśnie. Wiatr na ogół słaby, na wybrzeżu także umiarkowany z zachodu. W czasie burz wiatr porywisty, bo burze są możliwe na Pomorzu Zachodnim i na południu kraju tej nocy. Jutro więcej chmur, szczegóły więcej po 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Tylko teraz wyprzedaż. Na przykład pralka Bosch Vario Perfect klasa A+++ za 999 zł. Taniej o 150 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gościem programu jest znana aktorka pani Teresa Lipowska. Pani Tereso, z okazji jubileuszu dużo zdrowia, szczerze, od serca. Bardzo panu dziękuję. Ale musi pan wiedzieć, że moje serce ma cichego pomocnika. Tabletki Wikard. Suplement diety Wikard jest bogaty w wyciągi z roślin takich jak głuk, który wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Oraz ostrzyż długi, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. Wikard. Wie pan, wystarczy jedna tabletka dziennie. Z całego serca polecam. Wikard. Dla twojego serca. Aflofarm. Rozmawiamy z aktorką Małgorzatą Pienkowską. Małgosiu, ostatnio o tobie głośno także z uwagi na twoje występy w reklamach. Rzeczywiście miałam propozycję, ale podjęłam się udziału w reklamie Pozytivum. Dlaczego Pozytivum? Wiesz co? Bo to naprawdę bardzo dobry produkt na uspokojenie. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg strzyżek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość. Suplement diety Pozytivum także w formie płynu. Aflofarm. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Black Red White przedstawia przepis na zniżkę 20%. Bierzemy kuchnie drewniane i lakierowane. Obcinamy ceny o równe 20% i podajemy w salonach Black Red White. Tak smakowita oferta tylko do 9 lipca. Szczegóły na brw.pl. Mamo, lecę do wody! Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale mamo! Boisz się, że złapie zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa z Międzyzdrojów dziś, no ale pewne rzeczy pozostają niezmienne. Tak dotarliśmy bowiem do ekonomicznej części naszej audycji. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, Paweł Satalecki, ekonomista w Warszawie. Witam serdecznie. A tego jeszcze nie było. W Międzyzdrojach siedzi sobie na ławeczce na deptaku Kuba Witkowski i przedstawi przegląd europejskiej prasy ekonomicznej. Witaj. Witam, dzień dobry. No skoro dzisiejszy europejski przegląd prasy nadajemy stąd, z Międzyzdrojów, zajrzyjmy do lokalnej prasy, bo i tu nie brakuje tematów europejskich. W dzisiejszym Kurierze Szczecińskim to na pierwszej stronie tekst zatytułowany Po pracę do Niemiec. Gazeta pisze, że w okolicy nie brakuje niemieckich ogłoszeń. Poszukiwani są zwłaszcza mechanicy, spawacze, monterzy, elektrycy, murarze czy tokarze. W przygranicznym Świnoujściu przedstawiciele różnych zawodów, od pracowników biur po nauczycieli, przebąkują, a może rzucę swoją pracę w diabły i pójdę sprzątać do Niemiec. Czy rzeczywiście warto? Pyta Kurier Szczeciński. Mieszkając przy granicy, ma się ten komfort, że zarabia się lepsze pieniądze na obcej ziemi, ale po południu wraca się do siebie. To taka lepsza wersja emigracji. Zarabiasz w euro, ale mieszkasz nadal w Polsce. A teraz gazety zagraniczne. Na początek Economist, a tam artykuł dotyczący reformy strefy euro, zatytułowany Wiele hałasu o nic. Nie ma lepszego obrazka ilustrującego maksymę, że Unia Europejska jest w stanie reformować się tylko w czasach kryzysu. Pisze Economist i odwołuje się do ostatniego szczytu, na którym zamiast się skupić na konkretnych działaniach na rzecz reformowania strefy euro, bez reszty zajęto się całonocną debatą dotyczącą migracji. Para poszła w gwizdek, kwituje Economist. Oświadczenie przywódców unijnych państw w tej właśnie kwestii zawierało ni mniej, ni więcej, a tylko 220 słów. To cios i rozczarowanie dla Emmanuela Macrona. Francuski prezydent z pasją opowiadał się za głębokimi reformami, tak by umocnić strefę euro, a tu zawód, pisze Economist. Teraz Hiszpania. El Mundo pisze o kłopotach Ryanaira, irlandzkiego przewoźnika niskokosztowego. Linie lotnicze dotkną najprawdopodobniej zawieszenia lotów w okresie wakacji, co jest bezpośrednio związane z kłopotami kadrowymi firmy. Od samego początku Ryanair bronił się przed uznaniem związków zawodowych i to był też jeden z fundamentów bezkonkurencyjnej oferty przewoźnika oraz sukcesu na europejskim rynku lotniczym. Teraz jednak zatwardziałość firmy zaczyna się na niej mścić, pisze El Mundo. Szykują się przestoje w pracy pilotów, co zapewne uderzy w rynek lotniczy. Załoga chce protestować już w tym miesiącu, a to na pewno odczują Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi i Belgowie, informuje gazeta. Na koniec Estonia. Trwa tam aktualnie dyskusja na temat darmowego transportu publicznego. Po tym jak Tallin w 2013 roku zlikwidował bilety na komunikację miejską i pociągi, od lipca opłaty zniesiono w całym kraju. Estońska minister transportu Kadri Simson tłumaczy, że to szansa dla biedniejszej części społeczeństwa, która teraz może być bardziej mobilna. Nie brakuje jednak głosów krytycznych, do których dołączają się takie gazety jak Ochtulecht i Postimes. Przeciwnicy takich rozwiązań uważają, że to wrzucanie pieniędzy w błoto albo wręcz kosztowny prezent dla wyborców. O wiele lepszy efekt przyniosłyby inwestycje w rozwój transportu i budowa nowych dróg na obszarach wiejskich, kwitują gazety. I to tyle z Międzyzdrojów. Przegląd prasy opracował Kuba Witkowski. W tym tygodniu otrzymaliśmy informacje o bezrobociu w krajach Unii. Nie jest źle, Beato, prawda? Tak, kolejny raz Eurostat na początku miesiąca publikuje dane, te za maj. Jeśli chodzi o Polskę, to jest już na czwartym miejscu z najniższym bezrobociem. Czechy w 2,3%, Niemcy 3,4%, niewiele większe bezrobocie na Węgrzech i czwarta Polska 3,8%. Oczywiście zawsze zaznaczamy, że te dane Eurostatu różnią się od tych, które podaje Główny Urząd Statystyczny. Inaczej to jest metodologia liczenia. Tak. Według GUS-u stopa bezrobocia w maju 6,1%. Natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską i o strefę euro, to kolejny raz mówi się o tym, że ona jest najniższa od prawie 10 lat, bo bezrobocie w maju w strefie, w całej Unii Europejskiej było na 7% poziomie i było najniższe od sierpnia 2008 roku, natomiast w Eurolandzie 8,4% i najniższe od grudnia tego samego roku. Paweł Setalecki. Dane są zdecydowanie lepsze niż obserwowaliśmy rok temu, więc mamy tutaj poprawę rok do roku. Jeśli chodzi o oczekiwania ekonomistów, to powiedzmy, że są podobne do tego, czego się spodziewaliśmy, czego rynek ekonomiczny się spodziewał. No i można powiedzieć tylko, że jest świetnie, szczególnie poza strefą euro, czyli ten trend, który gdzieś tam wcześniej obserwowaliśmy od jakiegoś czasu, jest kontynuowany. Kraje strefy euro mają nieco wyższe bezrobocie. U nas, między innymi w Polsce, jest niższe. I wypada się z tego tylko cieszyć i nawiązując do przeglądu pracy i prasy, rzeczywiście może warto szukać też tej pracy w Niemczech, bo tam jest jeszcze niższe bezrobocie, a z drugiej strony jest fenomenalna sytuacja pod tym kątem. Wczoraj w parlamencie w Strasburgu kwestie ekonomiczne też zajęły dużo miejsca wystąpienie naszego premiera Mateusza Morawieckiego, o czym jednak się bardzo mało mówi. Mówił między innymi o polityce spójności, swobodzie wymiany usług i o przyszłości nowoczesnego przemysłu. Te trzy problemy wyróżniłem, Beato. Tak, w gospodarce, jeśli w momencie, kiedy poświęcał swoim przemówieniu miejsce gospodarce, to apelował o pogłębienie rynku wewnętrznego. Premier rzeczywiście chodzi o swobodę świadczenia usług. Jeśli chodzi o politykę spójności, to premier wzywał do zachowania no jednak dużych funduszy spójności w tym nowym budżecie po 2020 roku. Te to negocjacje dopiero to się zaczynają. Tak, tak, te negocjacje zaczynają się, ale znamy propozycję Komisji Europejskiej, która tnie w Europie Środkowo-Wschodniej. Przeznacza więcej pieniędzy na południe, ale o tym już wielokrotnie mówiliśmy. Premier mówił, że próby ograniczenia polityki spójności to po prostu populizm. Mówił o wzmocnieniu systemu podatkowego. Mówił też, dużo miejsca poświęcił kwestiom energetycznym. My też o tym dużo mówimy w programie. Sprzeciw wobec budowy Nord Stream 2 powtórzył. I też mówił o walce z mafią VAT-owską i mówił, jak to w polskim wydaniu wygląda nowy demokratyczny kapitalizm, czyli dbałość o sprawiedliwość społeczną. Panie Pawle, też było o tym nowoczesnym przemyśle. Tak. Premier używał właśnie takich bardzo nowoczesnych skrótów, bo używał skrótu i mówił o Unii Narodów 2.0 i właśnie o przemyśle 4.0. I mi się to bardzo podobało. Jeśli miałbym podsumować właśnie wystąpienie premiera, to ono było bardzo dobre. I jeśli chodzi o pewne idee polityczne, które chciał przekazać z punktu widzenia takiej komunikacji i także z punktu widzenia ekonomicznego. To, co on proponował, wydaje mi się dobrym pomysłem, szczególnie przeistoczenie Unii Europejskiej w nowoczesny ośrodek technologii, bo nie mamy tej masy, co kraje azjatyckie, jak Chiny, jak Indie na przykład. Natomiast mamy ogromny know-how, który możemy eksportować, który jest bardzo ceniony na świecie i uważam, że ten kierunek, czyli wszelakich .0 liczby jest bardzo dobrym pomysłem. Uważam, że to było bardzo, bardzo dobre wystąpienie. Co z tego będzie dalej, to jak zawsze w Unii Europejskiej nie do końca wiemy. Natomiast pod tym kątem takiego zajawienia tego tematu świetne. Już pojawiają się głosy, że boimy się robotyzacji. No tak, boimy się w różnych względach. Mówi się o tym, że roboty zabiorą nam pracę, co nie do końca jest prawdą, bo ja pamiętam, miałem prezentację na ten temat nawet i porównywaliśmy okładki Der Spiegla z ostatnich kilku dekad i rzeczywiście te roboty były na co dekadę powtarzane, że one zniszczą miejsca pracy i tak się do dzisiaj nie stało, więc do końca chyba nie ma co się czego bać. No i teraz, no bo można powiedzieć, nasz stały temat, Beato, pracownicy delegowani, co nowego? jak najbardziej. Wiem, nasz że wczoraj temat, się śledzimy... sporadziało, mówiłaś o tym tak, w Trójce, tak. Ale przypomnij. Śledzimy sprawę delegowania, naświetlamy, wyprzedzamy decyzję, a potem dodajemy, a nie mówiliśmy. I tak było do tej pory, rzeczywiście, kiedy zapadały niekorzystne decyzje unijne, regulacje były zaostrzane w delegowaniu pracowników. Natomiast teraz zdarzyła się rzecz, której ja nie przewidziałam, przyznaję, a chodzi o regulację przepisów, uregulowanie zasad delegowania pracowników w transporcie międzynarodowym. Dla Polski też sprawa kluczowa, bo ma jedną z największych flot oczywiście transportowych i wczoraj europosłowie, ku zaskoczeniu wielu, nie przyjęli wspólnego stanowiska do negocjacji z krajami członkowskimi. Odrzucili wcześniejsze podczas głosowania akurat korzystne ustalenia dla naszych przewoźników. Ja tylko powiem, że oczywiście brak zgody Parlamentu Europejskiego teraz na wspólne stanowisko oznacza, że wszystko wraca do prac w Komisji Transportu i prace zaczynają się na nowo i znowu zwolennicy zaostrzania reguł mogą podjąć kolejną próbę, żeby wpisać, przeforsować swoje zapisy. Polscy europosłowie, bo akurat tutaj jest zgoda wszystkich ponad podziałami, sprzeciwiają się temu i będą szukać sojuszników i poparcia dla swojego stanowiska. Natomiast wczoraj, jak się zaczynało głosowanie nad tym wspólnym stanowiskiem, to nawet zapowiadało się... Zaraz powiem, tylko powiem, jak to zaczynało się nawet dosyć nieoczekiwanie bardzo dobrze dla Polski, bo w pewnym momencie było blisko wygranej, zaledwie 2 głosami została odrzucona propozycja popierana przez Polaków, żeby transport międzynarodowy w ogóle wyłączyć z przepisów o delegowaniu. No to gdyby te 2 głosy udało się zebrać jeszcze na danym etapie, pamiętam wtedy ja patrzyłam na to głosowanie nie dowierzając, to byłoby bardzo dobrze. Później, skoro to odpadło, to większość deputowanych, w tym Polacy, podczas głosowania przegłosowali poprawkę, żeby dopiero po 10 dniach od przekroczenia granicy jakiegoś unijnego kraju kierowcy byli objęci przepisami o delegowaniu pracowników i płacy minimalnej. I to byłoby nawet korzystniejsze rozwiązanie niż proponowane przez komisję 3 dni. Jak rozmawiam z naszymi transportowcami, oni mówią, że taki optymalny limit, żeby żeby przewoźnicy nie byli obejmowani tymi rygorystycznymi przepisami, to byłby taki 7-dniowy, więc to 10 dni było bardzo dobre. I nagle, na koniec, kiedy już wszystkie poprawki zostały przegłosowane, dotyczyło różnych kwestii, było końcowe głosowanie nad całym raportem i wtedy większość europosłów odrzuciła te ustalenia i jak usłyszałam, stało się tak, bo ci, którzy chcieli jednak całkowitego wyłączenia, nie zgodzili się na te 10 dni, a ci, którzy uważali, że 10 dni to jest zbyt dużo i trzeba rygorystycznie najlepiej od pierwszego dnia, no też głosowali za odrzuceniem. No i mamy impas, przynajmniej w Parlamencie Europejskim, niepewność prawną. I czekamy prawną. W takim razie. Tak, ciągle nie wiadomo, jak te przepisy będą obowiązywały w przyszłości i to nie jest dobra informacja, ponieważ brak precyzji w tych przepisach teraz oznacza, że każdy kraj będzie sobie stosował jak chce, a Francja akurat robi to tak, że służby kontrolne są bezwzględne, nadgorliwe na nakładanie tak, wysokich wiemy. Kar na polskich przedsiębiorców. No i teraz nie możemy oczywiście pominąć wojny handlowej Unia Stany Zjednoczone, ale mamy wiadomość prawie z ostatniej chwili, Beato. Trump jest wyszedł tak. z zaskakującą propozycją. Doniesienia prasowe są takie, że jest możliwy zwrot w sporze między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Podobno Stany Zjednoczone są gotowe odstąpić od wprowadzenia ceł na europejskie auta, jeśli Unia zniesie cła na samochody z USA. I tak miał przekazać taką informację ambasador Stanów Zjednoczonych w Niemczech podczas spotkania z przedstawicielami niemieckiego przemysłu samochodowego. No, od razu w tych doniesieniach jest informacja, żeby to porozumienie było i zgodne z regułami Światowej Organizacji Handlu, to musiałoby być powiązane z szerszą umową między Unią a Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł na wyroby przemysłowe. Podobno już jest sprzeciw Francji. Czy to się uda? No, Unia Europejska do tej pory nie chciała rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi na temat jakiejś tam umowy handlowej, która byłaby wąska, a nie dotyczyła całego aspektu relacji handlowych, czyli tej umowy, która była negocjowana, na którą nie chce się zgodzić Donald Trump. Więc rzeczywiście informacja zaskakująca. Pytanie teraz, jak rzeczywiście Unia Europejska zareaguje na te informacje. Paweł Satalecki. No warto dwie kwestie podkreślić w tym szaleństwie. W tym szaleństwie jest bowiem pewna metoda, wydaje się, w szaleństwie Trumpa i tej twitterowej komunikacji, którą prowadzi, bo on od początku zapowiadał, że wywołując wielką wojnę na różnych frontach handlową czy celną, będzie starał się te dziury łatać punktowo. Z każdym krajem osobna, z każdym towarem z osobna i widać, że tę taktykę kontynuuje. No i a druga rzecz, to chyba nie ma wyjścia, ponieważ ponieważ być może za szybko zakomunikował tę wojnę celną, jeśli chodzi o samochody, i zapomniał o tym, że wiele fabryk, na przykład BMW, znajduje się w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych. I na przykład największa fabryka BMW właśnie jest w Stanach Zjednoczonych, jest czwartą fabryką w ogóle największą w Stanach Zjednoczonych, a to są miejsca pracy. To jest kilka tysięcy ludzi w jednym miasteczku, to jest łącznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I można powiedzieć, zreflektował się. No? Tak, zapomniał, że ten kij ma dwa końce i może mu się też tutaj trochę napsuć. Mało tego, jest raport, który... Jest też raport, który Komisja Europejska przygotowała i wysłała władzom w Waszyngtonie, z którego wynika, że te 25% cła na samochody, jeśli zostaną wprowadzone, to zmniejszą PKB Stanów nawet o 14 miliardów dolarów, wcale nie poprawiając bilansu handlowego. To jest to, o czym mówił pan Paweł, właśnie, że są przecież te fabryki, przecież też unijne fabryki w USA tworzą miejsca pracy, przyczyniają się do innowacji, więc to jest rzeczywiście taki moment na zastanowienie oczywiście dla władz w Waszyngtonie. Dobrze, i teraz o tym, że może być sporo zamieszania. Mianowicie na stacjach z paliwami w całej Unii mają się pojawić nowe oznaczenia. Pawle. No, ja muszę przyznać, że musiałem sobie na kartce wypisać te oznaczenia, gdybym został wypytany z tego tematu, bo zupełnie nie potrafię ich sobie zakonotować. Rzeczywiście, nowe prawo do października bodajże 2018, czyli tego roku, mówi o tym, żeby zmienić to, co znamy ze stacji benzynowych, na nowe oznaczenia E5, E10, czyli to jest etanol, B od bioetanolu, B7, B10. No chyba będziemy musieli się do tego przyzwyczaić. Niewiele to pewnie zmieni za rok, za dwa, a w tym takim jednym momencie to tak. Na początku będą podwójne oznaczenia. Więc nie, raczej się nie pomylimy. Myślę, że jakiś koszt dla stacji benzynowych pewnie niewielki, zmiany tego wszystkiego. Natomiast dla nas tak, na początku pewnie będzie trochę chaosu. No trzeba będzie się zastanowić przez moment, czy to jest benzyna, czy to jest olej. Znaczy to będzie trudne. Znaczy, oczywiście powiedzmy, z czego to wynikało. No, założenie było takie, żeby ujednolicić, bo w nie wszystkich, znaczy w krajach różnią się te oznaczenia, więc no trochę czasu pewnie nam zabierze, no, nauczymy się. Beata Płomecka, Paweł Satalecki, Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Fell in love with the summer, but I'm just blowing in the wind. Fell in love with the darkness, the truth is hanging in the night, hanging in the night. Darling, you give me shelter from the noise that drowns out the love. And I want to discover all the things that make you come alive. All the things that make you come alive. Cooks w audycji popołudniowej, która powoli dobiega końca. 6,5 minuty pozostało do godziny 19. My dziś z Międzyzdrojów, z 23. Festiwalu Gwiazd. O imprezie rozmawialiśmy od godziny 16, próbując Państwu przybliżyć jej i klimat, no i te największe walory. Sceny teatralne to za chwilę coś, co będzie przyciągać uwagę widzów. Sztuki teatralne, spektakle, teatry, które zjechały do Międzyzdrojów, przedstawiają swoje najlepsze przedstawienia. Kuba, tobie się udało dzisiaj podejrzeć? Tak, ja byłem na takiej próbie, bo tutaj przygotowano aż 7 spektakli i spotkanie z teatrem telewizji. Będzie można zobaczyć takie sztuki jak Frida, Życiorys czy Kłamstwo w reżyserii Wojciecha Malajkata. No i właśnie na próbę tej ostatniej udało mi się dzisiaj zajrzeć. To chwila, no to zaraz. Jestem twoim przyjacielem czy nie? No chyba teraz nie będziesz się o to kłócić. Nie, ale chcę ci powiedzieć, że tego typu wyznania lepiej robić przyjacielowi niż żonie. O czym jest sztuka Kłamstwo? O trudach miłości. Aktorka Milena Suszyńska. O małżeństwie, o lojalności, o uczciwości, o tym, czy warto być uczciwym. Stary, żonie nie mówi się prawdy. Czyli co, to jest pewnego rodzaju analiza takich małych zbrodni ludzkich na co dzień? Małych zbrodni małżeńskich. O, może w ten sposób. Aktor Mikołaj Roznerski. Historia, która jest tutaj, jest historią z życia wziętą, więc każda para, każdy widz na pewno znajdzie coś dla siebie. Jestem pierwszy raz tutaj w ogóle w Międzyzdrojach na festiwalu, więc jest to dla mnie przygoda, jest przepiękne miejsce. No i już się nie mogę doczekać spotkania z publicznością. Chłopaki, gdzie jesteście? Kamil, mógłbyś się cofnąć do ściany, zobacz, bo tutaj jest dziurę widać. Na czym polegają takie trudy pracy poza miejscem macierzystym, tak to określę? No na pewno jest to zupełnie inna forma, zupełnie inaczej się pracuje, ponieważ za każdym razem scena jest trochę inna, więc musimy się przygotowywać do trochę innej przestrzeni. Pan musi się tutaj jakoś rozeznać, określić, czy tutaj te odległości są podobne, czy jednak trzeba inaczej chodzić? Każdy aktor i Sambor Czarnota na przykład ma taką zasadę, że przed rozpoczęciem spektaklu, jak jest nowa przestrzeń, to wchodzi na scenę, tak jak właśnie Sambor Czarnota, który wszedł i obczaił scenę, co, jak, gdzie. Trzeba zobaczyć, jak scena wygląda, czy nie jest śliska, czy się nie wywrócimy, czy orzeszki nie są suche, czy kanapa jest cała. No to jest jakieś 5 do 10 minut, żeby to sprawdzić po prostu. Każda garderoba jest inna, to też zmienia. Ja jak przychodzę do siebie do Teatru Narodowego, no to mam swoje miejsce, w którym się czuję już tak, wszystko wiem, gdzie mam, w każdej szufladce co włożone, gdzie jest charakteryzatornia, nasze dziewczyny, a tu jest zupełnie inaczej, ale z drugiej strony to takie trochę cygańskie życie, jeżdżenie jest cudowne, urocze. Poznałam przepiękne miasta w Polsce, w których nigdy wcześniej nie byłam. Ku mojemu zaskoczeniu jestem drugi raz na festiwalu w Międzyzdrojach. Te formy teatralne moich kolegów, które się pojawiają, są na tyle ambitne i na tyle interesujące, że interesują widzów. Ja nie mam czasu na zgadywanki. Kto to jest? Nikt. Co? Weź się zastanów. To, co ci powiedziała, jest zupełnie niewiarygodne. To jest jakby niesamowite, że widzowie przyjeżdżają, nie to, że przyjeżdżają, żeby zobaczyć ludzi, których lubią z telewizji i z kina, to jeszcze przychodzą zobaczyć ich w teatrze. Jest przyjemne, spożyteczne, bo oni się opalają. My nie jesteśmy, ja nie jestem na czerwonym dywanie i nie jestem w smokingu i w muszce. No właśnie, tutaj mam przed sobą aktora w czapeczce, bejsbolówce, shortach i t-shircie. No tak, jeansowych shortach i t-shircie. No, taką zaletą tego festiwalu jest to, że my jesteśmy dla ludzi. I ja jestem po prostu zwykłym szaraszkiem, który wychodzi z hotelu, w którym mieszka, a tam stoją ludzie, którzy chcą autografii. Jestem wobec nich bardzo otwarty. I o to chodzi, żeby po prostu nie stwarzać takiej granicy. Spektakle są zaplanowane tak, żeby ze sobą nie kolidowały. Niestety bilety rozeszły się dużo wcześniej, ale chodzą słuchy, że pojedyncze wejściówki jeszcze są. Nie wymieniłeś sztuki. Jutro o 14:00 będzie Bóg Mordu i to jest sztuka, na podstawie której Roman Polański nakręcił Rzeź. Bardzo popularny obraz kinowy. No właśnie, aby pospacerować sobie tutaj między tymi scenami festiwalu, trzeba naprawdę niewiele. Międzynarodowy Dom Kultury, jest i amfiteatr, i tutaj sale hotelu Amber Baltic. To wszystko jest do dyspozycji artystów. No i do tego, żeby bawić, cieszyć i także uczyć, jak to sztuka zwykle ma w swoim zwyczaju. A my już się żegnamy, dziękując za wspólnie spędzone 3 godziny z Międzyzdrojów. Kuba Witkowski oraz cała pozostała załoga w Warszawie. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, w wodzie transmisyjnym Wiesław Szala, Paweł Zieja, Anna Gwozdowska i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Patrzyłem na ciebie przez szyby, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to lepiej już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog.